Astăzi suntem la sfârșitul capitolului 1 din Epistola Pavel către Filipeni, mai exact versetul 27, și citim astfel cuvintele Apostolului Pavel: nu mai trăiți-vă viața într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că vin și vă văd, fie că sunt absent, dar aud despre voi, să știu că rămâneți fermi într-un duh, luptând cu un singur gând pentru credința Evangheliei. Acesta este și ideea cheie acestei ultime părți, din capitol. Luptând într-un singur gând pentru credința Evangheliei. Și cum? Fără să fiți înspământați deloc de potrivnicii voștri. Aceasta este o dovadă pentru ei că vor fi nimiciți, dar voi veți fi mântuiți și Dumnezeu este Cel care face aceasta. Căci vouă vi s-a dat harul nu doar să credeți în Hristos, ci să și suferiți pentru El, întrucât aveți de dus aceeași luptă pe care ați văzut-o că am avut-o și eu, iar acum auziți că încă o mai am. Zilele trecute eram la o plăcintă, nu o să fac reclamă, mă întrebați mai apoi, dar împreună cu soția, și am observat motoul localului: bucurați-vă de zile de vară. Numai că vara s-a dus. Primul lucru care mi-a venit în cap, dar s-a dus vara. Și deci întrebarea este: de cine mai bucurăm? Nu? Tot zilele trecute citeam o postare, mai exact, foarte scurtă, dar interesantă și de remarcat, a unei persoane cunoscute în media românească, implicată în multe acte de bine, și suna așa: bucuria nu vine din felul în care își amintesc oamenii de noi, ci din felul cum ne amintim noi de Dumnezeu. Scurt și la subiect am zis. Foarte adevărat. Bucuria adevărată nu ține de oameni, din felul cum noi vedem pe oameni sau ne văd ei pe noi, ci întotdeauna am constat, bucuria adevărată vine din felul în care noi privim la Dumnezeu și înțelegem ceea ce și Apostolul Pavel le spunea filipenilor: bucuria mea n-am curaj să o dau pe mâna nimănui. Sau cu alte cuvinte, bucuria mea nu e neapărat bucuria ta, sau nu ține de bucuria ta. Nu este un afront, este o realitate. Pentru că în această epistolă tema principală este bucuria, și în orice fel de bucurie. O bucurie necondiționată. O bucurie necondiționată, al cărei exemplu este însuși Apostolul Pavel. Vedeți, la întrebarea aceasta care ne punea: ce înseamnă adevărata bucurie? Pentru că cu siguranță există o bucurie falsă. Și dacă aș fi să vă întreb, vă pricepeți la bucurie falsă? De câte ori nu punem noi fețe? Ca și acum, de exemplu. Pentru că, să nu mă înțelegeți, nici asta nu e afront, ca să mă înțelegeți bine. Pentru că felul în care noi avem capacitatea de a exprima realitatea inimii este o muncă. Nu este o realitate care se întâmplă, uite așa. De exemplu, fiecare dintre noi putem să fim de acord că Domnul Iisus este sursa bucuriei noastre. N-ar trebui ca nimic altceva și nimeni altcineva să fie sursa bucuriei noastre. Dar de la acest adevăr și până la realitatea inimii poate fi un drum lung, chiar foarte lung pentru noi. Câteodată drumul ăsta lung, deși e lung, el se măsoară în secunde. Pentru că o să vedem astăzi un lucru în care toți suntem angrenați, poate mai puțin conștienți, în care trebuie să ne punem din nou întrebarea: am eu bucurie? Ce fel de bucurie am? Cartea aceasta, a cărei referință la bucurie e de 15 ori, sunt diferite forme, și ca substantiv și ca verb, este un îndemn pur și simplu. Dar are la bază o întrebare serioasă pe care trebuie să ne punem în fiecare zi. Ce este bucuria adevărată? Și este bucuria mea necondiționată? Am văzut că bucuria lui Pavel nu ținea de circunstanțe, da? Chiar dacă era de 4 ori în închisoare, nu era legată de pur și simplu de felul caracterului oamenilor. Era pentru oameni, apropo. Pavel spune: bucuria mea, sunt voi. Îi numește bucuria și cununa mea, credincioșii din Filipi. Nu era în funcție de oameni, dar era pentru oameni. Era o bucurie legată de chemarea lui Dumnezeu în viața lui, I-am spus, Dumnezeu mi-a dat acest har pe care vreau să-l împărtășesc și suntem împreună părtași la el. Și mă bucur pentru voi, spune. Și mă voi bucura. Și nu în ultimul rând, legate de Hristos. Pavel spune în capitolul 3, versul 3, în care ne lăudăm, spune, prin Duhul Dumnezeu ne lăudăm în Hristos Iisus și care, spune, în care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Deci, Hristos este pus în antiteză cu lucrurile pământești, care adesea trebuie să recunoaștem formează baza bucuriei noastre. Este anormal, apropo, ca să echilibrăm barca, să nu ne bucurăm când primim un cadou frumos și mai ales care ne place, da? Nu e normal. Dar trebuie să recunoaștem că bucuria datorată sau izvorită în acest cadou va ține cam cât ne ține pe noi aprecierea cu privire la acest cadou. Și așa, mai departe. În capitolul 1 am văzut până acum că bucuria lui Pavel n-a fost o bucurie seacă. Spuneam data trecută că descurajarea se împrăștie foarte ușor, da? Dar la fel și încurajarea. Și putem spune aceeași principiu că bucuria se răspândește la fel de ușor dacă o cultivăm. Bucuria lui Pavel a avut niște efecte concrete. În prima parte a capitolului 1 am văzut că ea a întărit părtășia cu Hristos, cu Evanghelia. El le spune filipenilor, voi nu v-ați uitat la mine și la exemplul bucuriei mele și ați rămas așa teoretici. Spune, v-a păsat de mine. De 10 ani mă tot susțineți. Și susținerea aceasta n-a însemnat doar o susținere pe plan spiritual. O băgam în buzunar. Apropo de ce exemplu mai înainte. Bucuria noastră se manifestă prin felul în care dăruim. Și Pavel spune, asta a făcut ca părtășia cu Evanghelia să crească între noi. Nu ne-am oferit de-a lungul timpului. În al doilea rând, bucuria lui Pavel m-a avut un efect extraordinar de înaintarea Evangheliei. Am spus la trecută, lucrul pe care Pavel nu și n-a imaginat. El vrea să ajungă predicator la Roma. Știa lucrul ăsta. Dumnezeu îi confirmați acest lucru. Chiar și în cele mai grele momente ale vieții lui. Dar avea să ajungă prizonier. Dar aceste lanțuri, spuneam noi, criticii lui și mai ales criza în care se afla, că nu era ușor, Pavel nu era făcut din tablă. Place mie să spun. Toate aceste lucruri au făcut ca Evanghelia să înainteze. Și unde? În locul în care probabil era cel mai puțin cel mai greu accesul Evangheliei, la curtea cezărului, începând cu garda pretoriană, cu elita. Întotdeauna trebuie să nu punem pe Dumnezeu în cutie. Să spunem, e greu. E grea vremea noastră în care trăim, guvernul e dus, poporul s-a terminat, Dumnezeu nu mai poate lucra. Nu. Bucuria adevărată care izvorăște din Hristos întotdeauna poate să facă să conducă la răspândirea Evangheliei. Astăzi, în ultimele versete care le-am citit din acest capitol, mai vedem încă un efect al bucuriei lui Pavel. Ce credeți? Care credeți că este acesta? Bucuria lui Pavel pur și simplu a condus la apărarea Evangheliei. Și apărarea Evangheliei sau a credinței este un lucru important pe care Dumnezeu l-a încredințat nouă. Vezi, viața, spunea cineva, viața creștină nu este un teren de joacă. Este un teren de bătălie. E un teren de luptă. Și când vine vorba de identitatea noastră pe acest teren de bătălie, când vine vorba de identitatea noastră în contextul acestei epistole, până acum am învățat așa, vis-a-vis de bucurie lui Pavel și efectele. Că noi suntem fii în familia lui Dumnezeu și ca fii al lui Dumnezeu, ce trebuie să facem? Să dezvoltăm bucuria aceasta de părtășie. Spunea că baza bucuriei lui Pavel, care a fost? Părtășia lui Dumnezeu care s-a înmulțit printre ei. Ioan despre asta vorbea, spune. Și motivul pentru care vă spun aceste lucruri, că noi l-am văzut pe Iisus, l-am atins cu mâinile noastre, l-am simțit, da? Am trăit cu El. Este ca bucuria voastră să fie cum? Să fie de plină. Sau o altă formă, sau în mod practic, înseamnă necondiționată. Bucurie de plină. În al doilea rând, identitatea noastră înseamnă slujitorul lui Dumnezeu. Ca slujitorul lui Dumnezeu trebuie să facem ca Evanghelia să înainteze. Oriunde sunt eu, la muncă, acasă, între vecini, pe stradă, trebuie să am acest gând. Eu sunt angajatul lui Hristos, dacă vă place această sintagmă. Eu lucrez pentru cer. Și cam în felul acesta trebuie să fac ca Evanghelia să înainteze. Să mă port în așa fel încât să nu mă las descurajat de lanțuri, limitări, apropo, toți avem, să nu mă las afectat de criticii mei, din contră, să folosesc ocazia ca Dumnezeu să arate puterea. Și mai mult în modul meu de criză să înțeleg că Dumnezeu, cu cât e mai mare criza mea, cu atâta El se vrea mai mare, mai real. Că oare cum aș putea să văd cât de real e Dumnezeu? Cum aș putea să înțeleg puterea lui Dumnezeu decât în criză? În mijlocul furtunii, ca Iov. Apropo, realizăm noi ce mare oportunitate. Ce mare oportunitate este să putem să răspândim bucuria asta a Domnului. Pentru că spuneam lanțuri, crize, critici, da? Asta înseamnă neînțelegeri, înseamnă lipsuri. Asta înseamnă răbdare, când parcă răspunsul nu mai vine. În toate aceste lucruri Dumnezeu ne dă oportunitate ca să răspândim bucuria lui Dumnezeu. Pentru că știți ce? Întotdeauna cineva se uită sau se filmează, da? În primul rând spune că cerul de-abia așteaptă să bucure, ca prin bucuria noastră să conduce la înaintarea evanghelică, ca un suflet să fie mântuit. Și spune mare bucurie în cer. V-ați gândit în ultima vreme la lucrul ăsta? Nu mai lucrul ăsta să gândești că poți face bucurie cerului. Apropo, nu este entertainment. E bucurie pe bune. Nu e vrăjeală. Da? Nu plătește nimeni. Nu plătește nimeni să zâmbim și să facem show. Nu. Dar ce... Cât de extraordinar este lucrul acesta să poți să bucuri cerul, să bucuri pe Dumnezeu. Prin felul în care bucățica ta de bucurie astăzi și mâine și poimâine conlucrează la înaintarea Harului Dumnezeu, a Evangheliei. V-ați gândit vreodată că bucuria noastră ca știutorul lui Dumnezeu face ca părtășia noastră să crească? Știți, mai spunem o dată, bucuria noastră nu poate fi o întâmplare. Bucuria în Dumnezeu, bucuria în Domnul nu este o întâmplare. Adică să nu credeți că este condiționată de felul în care văd bine ce așa fă dimineața. Știi? Sau e soare afară. Dacă ar fi după mine, cam așa e soare, cum a fost dimineața asta. O dimineață superbă. Deci așa se trebuia să treci din pat, pentru că camera era plină și soarele parcă uitase că cu 2-3 zile în urmă era foarte întuneric și ploua și s-a făcut frig și cine mai se gândea la vară. Apropo de bucuria, bucură-te de, nu? De vară, de clipurile de vară. Ei, astăzi, în ultima parte, ca să nu mai lungim, învățăm o altă menire, o altă chestiune de identitatea noastră legată de bucuria pe care o avem în Dumnezeu. Și anume, faptul că noi suntem soldați. Ei, aici asta e treaba pentru bărbați, da? Pentru băieți mari. Nu e pentru copii. Întrebarea este să nu ziceți, dar eu sunt tânăr, frate, eu sunt copilaș. Da, de când? De când? În ce privește lumea lui Dumnezeu, este cam povești, da? Dumnezeu poate să ne facă să creștem într-o zi, cresc alții într-un an. Ține doar de felul care noi lăsăm identitatea asta nouă, care o avem în Hristos, să se maturizeze în noi. Soldații lui Dumnezeu, pentru ce? Exact cum citeam aici în versetul 27, având un singur gând la sfârșitul versetului 27, pentru apărarea, luptând cu un singur gând pentru apărarea credinței. Apărarea Evangheliei, pentru că credința noastră este în Evanghelie. Bun. Credința Evangheliei este probabil unul din adevărul lucrurilor lui Dumnezeu care este așa de afectat de timp. Da? Hai să pun o întrebare. Cât de des vă descoperiți în ultima vreme vorbind despre ceea ce reprezintă credința Evangheliei? Aveți expresia asta în vocabular? Sau credința noastră care ne-a fost dată o dată pentru totdeauna, spune Iuda, versul 3. Credința care ne-a fost dată o dată pentru totdeauna. Pavel îi spune Timotei că în zile din urmă, învățam noi în prima epistolă, ce se va întâmpla? Mulți se vor depărta de ce? Mulți se vor depărta de credință. Și asta mă face bine să înțeleg și să înțelegem fiecare că fie susținem, apărăm credința noastră dată de Dumnezeu, credința Evangheliei, fie ne depărtăm de ea și ne răcim. Sau cum spune Pavelul Timotei, ne depărtăm de la credință în zile din urmă. Nu se poate între. Vezi, Dumnezeu i-a încredințat această comoară spirituală lui Pavel. Pavel spune în Efeseni, spunea, i-a amintea și lui Timotei, numindu-o acest depozit pe care Dumnezeu l-a încredințat. Și puteți să-l dăm și la alții. Pavel a dat lui Timotei, Timotei a spus, Timotei, găsește oameni de încredere, oameni serioși, care să primească de asemenea mesajul credinței. credința în Evanghelie, adică vestea bună, că oricine crede în Iisus Hristos, recunoscând că este păcătos, despărțit de Dumnezeu, poate, se poate împăca cu Tatăl. Poate deveni fiul lui Dumnezeu și poate deveni slujitor, argat, dacă vreți în ghilimele, folosim un termen dintr-una din epistolele, sau mai bine zis, pildele Domnului Iisus, pe câmpul lui Dumnezeu. Nu există șomaj, spuneam noi, cu alte ocazii. Dar în biserică trebuie să înțelegem că trebuie să fim neobosiți la această treabă. Mai obosim, dar Dumnezeu vrea ca să nu obosim în ce privește această pasare de ștafetă. N-avem nimic mai bun decât credința noastră în Hristos. Spuneți-mi, putem noi, există ceva mai prețios, mai important, pe care îl avem și care putem să-l dăm cuiva, de credința mântuitoare în Iisus Hristos? Acea credință care spune bucură cerul, schimbă destinul pentru veci. Nu e nimic mai prețios. Și totuși, pun din nou întrebarea, este credința Evangheliei, a vestei bune, a împăcării cu Dumnezeu prin Hristos, este ceva care ne pasionează, ne bucură? Pentru că Pavel, apropo, nu era la întâmplare în închisoarea din Roma, legat 24 de ore de un soldat roman. El știa exact că pentru credința în Evanghelie se merită să fie în lanțuri. E, provocarea de aici, exact cum observam însă din versetul 27, spune: să știu că rămâneți ferm într-un duh, luptând cu un singur gând sau un singur suflet, spune Cornescu, pentru credința Evangheliei. Spuneam mai înainte că ori luptăm, ori ne-am lăsat. Da? Ori se întâmplă profeția, oricum împlinim Biblia. Dar care parte a Bibliei? Există un dușman însă, există un dușman care vrea să fure această comoară, să ne jefuiască de pasiunea pentru această credință mântuitoare, credința Evangheliei. Pavel l-a întâlnit încă de la început din Filip, vă aduceți aminte? Doar ce a venit în Filip, a vorbit cu oamenii despre Hristos și imediat, ceea ce era foarte bine deghizat, a venit cineva și a spus: oamenii aceștia propovăduiesc pe Dumnezeu cel adevărat. Ce era rău în asta? Dar când Dumnezeu, dar când diavolul, mai exact, îi face reclamă lui Dumnezeu, trebuie să fim atenți. Așa ajungem ca să folosim tot felul de metode care nu sunt tocmai de la Dumnezeu pentru susținerea cuvântului Dumnezeu, doar pentru că merge sau doar pentru că face click la oameni. Nu! Pavel se aduce aminte că încă de la început, pentru că a ajuns chiar acolo în închisoarea din Filip, dacă ne aduce aminte ceea ce s-a întâmplat. Dar Satan, apropo, ar putea fura credința noastră, și dacă fură credința, ce se întâmplă? Oare absolut totul este afectat, bucuria s-a dus pe apa sâmbetei și ne aduce aminte acum de cuvintele Domnului Iisus: când se va întoarce fiul unui pământ, va găsi oare ce? Va găsi oare credință pe pământ? Oare de ce? Pentru că dușmanul acesta este determinat, diavolul este determinat să ne fure bucuria, să ne fure credința pentru care este baza bucuriei noastre, credința în Hristos, dar și pentru care ne luptăm. Știți, este trist când auzim spunându-se: nu contează ceea ce crezi. Asta e la mod astăzi. Nu contează ceea ce crezi atâta timp cât trăiești ceea ce crezi. Mai spune o dată: nu contează ce crezi atâta timp cât trăiești ceea ce crezi. Sună așa de bine și așa de bine și alunecoasă este expresia asta, să zicem așa. Alunecă pe gâtul multora. Adevărul este că ceea ce credem determină cum ne purtăm. Dar credința greșită înseamnă în final o viață greșită. Și deci un destin pierdut. Deci contează ceea ce credem, pentru că ceea ce credem va determina felul cum trăim. Și felul cum trăim va determina direcția noastră. Cu Dumnezeu sau despărțit de Dumnezeu veșnic. Nu e de mirare că Satan atacă așa de mult biserica în ce privește credința. Gândiți-vă, de ce suntem așa de leșinați uneori? Trebuie să fim înviați așa, cu apă rece, cu tot felul de lucruri, că parcă nimic nu ne mai animează, să zicem așa. Cum poate un grup de creștini însă, de oameni, să lupte împotriva un astfel de dușman? În 2 Corinteni 10:4, dacă deschideți cu mine împreună, Pavel ne spune secretul. 2 Corinteni 10:4. El spune că armele cu care ne luptăm noi, ce cu ele? Armele cu care ne luptăm nu sunt de factură omenească, sau spune aici, nu sunt supuse cărnii. De Corinteni 10:4. Vă aduceți aminte de Petru? În grădina Ghețiman, Petru a pus în apă o sabie și a tăiat urechea lui. Lui ăla, da. Lui Malhu. Și ce a spus Iisus? Petre, nu-i momentul. Și vine vremea când credem că soluția sunt armele umane. Mai umblăm un pic la reclame, mai umblăm un pic la echipamentul pe care îl avem în biserică, mai umblăm un pic la culoarea scaunelor, mai umblăm un pic la culoarea clădirii, mai umblăm un pic la locație. Să nu mă înțeleg greșit. Dacă Dumnezeu ne conduce, e foarte bine. Dar să considerăm că astea sunt armele noastre, ne înșelăm. Noi trebuie să folosim armele spirituale, pentru că avem un dușman de factură spirituală. Armele noastre sunt cuvântul lui Dumnezeu, da? Și rugăciunea. Efeseni capitolul 6 învățam că în această bătălie, care nu e împotriva cărnii și sângelui, da? Trebuie să fim echipați, armură, da? Coiful mântuirii, platoșa neprienirii, a dreptății care o avem în Hristos, da? Sandalele care reprezintă râvna Evangheliei, pentru că ne avem altceva mai bun, da? Scutul credinței și pe deasupra spune sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și pe deasupra spune Pavel acolo, peste toate lucrurile faceți rugăciuni în tot timpul și rugați-vă și pentru mine care sunt în lanțuri. Da? Evrei capitolul 4, versetul 12, un verset care cunoaște, da? Căci cuvântul lui Dumnezeu este cum? Viu și lucrător. Este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul, ce este omenesc, și Duhul, și de Dumnezeu. Judecă simțirile și gândurile noastre. Adică, cu alte cuvinte, ne arată când suntem pe compropriu și când suntem prin Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu face lucrul ăsta. O armată pentru a lucra eficient, însă, trebuie să înțelegem un lucru care este cheie aici, în ceea ce Pavel spune. Ați observat? Încă din versetul 27 spune... Să rămâneți ferm într-un duh sau într-un suflet. Această idee de împreună, această idee de unitate. Și Pavel face niște avertizări. Oricare ar fi situația, fără unitate nu avem nicio șansă. În oricare ar fi situația, în luptă mai ales, este 100% garantat acest adevăr. Dar Pavel dă trei lucruri foarte esențiale. Pentru că de multe ori unitatea este o chestiune teoretică. De exemplu, unitatea avem impresia că înseamnă să fim uniformi. Adică eu și cu tine și cu tine și cu tine gândim la fel, întocmai, fără nicio diferență. E bine, unitatea nu este așa. Pentru că unitatea nu înseamnă uniformitate. Cum spunea cineva, este o unitate în diversitate. Suntem diferiți, dar avem același scop. Dar ce înseamnă, apropo, în bătălie, ce înseamnă unitate? Ce înseamnă acea unitate care o să vedem că ne bucură astfel încât să putem să apărăm Evanghelia, nu să o lăsăm de izbeliște. Apropo, prea mulți creștini astăzi renunță la bătălie. Da? Consideră că n-are rost că am spus de atâtea ori. Da? I-am spus. Și ne vin și versete biblice în minte, știi? Nu arunca mărgăritarele în gura porcilor și așa mai parte. Să ne scuturăm praful. Găsim scuze. Dar ceea ce contează este dacă Dumnezeu ne-a spus să încetăm. De ce să încetăm? Dacă Dumnezeu vrea să luptăm în continuare pentru a apăra credința noastră prin grai și trai, de ce să ne oprim? Sunt trei lucruri aici pe care Pavel, sunt ca niște avertizări, dar sunt lucruri esențiale apropo, zicește lupta asta. Primul, în versetul 27 la început, este constanța sau continuitatea. Al doilea este cooperarea. Și cu siguranță sunt lucruri pe care le-am întâlnit și le învățăm și la dezvoltare personală și la team building. Și încrederea. Fără de ăștia nu putem să avem succes. Dar eu vreau să le punem în contextul acesta de bătălie, de apărarea credinței. Cum credeți că rămânem în credință? Cum credeți că zile din urmă nu vom primi profeția care spune că mulți se vor depărta de credință? De credința aia strămoșească o dată pentru de una dată. Ați văzut expresia aceasta în engleză? Walk the walk, not just talk the walk. Pe românește, trăiește ceea ce vorbești, nu doar vorbi despre ceea ce trăiești. Sau mai bine zis, despre ce ai vrea să trăiești. Că e diferență. Cea mai puternică armă împotriva dușmanului nostru nu este o predică excelentă, nici măcar o carte bună, ci este o viață constantă trăită pentru Dumnezeu. Să mai spunem o dată. Cea mai bună armă împotriva dușmanului nostru n-a de a face cu predici excelente, studii biblice extraordinare, nici măcar cărți bune care să ne cerceteze. Dacă nu există în viața noastră o constanță a trăirii cu Dumnezeu, n-avem nicio șansă. Vedeți, versetul 27 spune: numai trăiți-vă viața la început. Cum? Într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos. Verbul folosit este trăiți-vă. Trăiți-vă sau purtați-vă, spune Colinescu. Este legat, cuvântul acesta original este legat de un cuvânt foarte interesant. Nu o să vă așteptați asta. Politică. Este legat, cuvântul acesta are imaginea dreptului de exercitare politică al fiecărui cetățean. Cu alte cuvinte, Pavel spune așa: purtați-vă așa cum niște buni cetățeni ar trebui să poarte. Adică să-și cunoască dreptul să le exercite. Am ajuns în halul în care suntem pentru că de prea multe ori nu ne exercităm drepturile. Nu le cunoaștem. N-avem curajul. Așa este și pe plan spiritual. Apropo, ce dă frumusețe unui oraș? Nu este mărăția clădirilor sale. Câte multe bănci are în parc. Pentru că am văzut că se duc ăștia, sunt trecătoare, da? Ci comportamentul cetățenilor. București e un exemplu superb. Cu ghilimelele de rigoare. Are parcuri extraordinare și se lucrează la unele de când sunt eu în București, adică de vreo 10 ani și mai bine chiar, dacă mă gândesc. Dar ceea ce face farmecul unui oraș nu sunt băncile, clădirile somptuoase, luxul ăsta, mașinile care nu mai vezi o Dacia acum, din aia veche mă refer, știi? Dar aproape că le mai recunoști. Nu, comportamentul nostru fiecare dintre noi s-a schimbat totul. Nici măcar traficul nu ar mai fi trafic. Ha? Imaginați-vă lucrul ăsta, dacă se poate. La fel și în biserică, frumusețea și tăria bisericii în fața dușmanului este trăirea adevărată și constantă înaintea lui Dumnezeu. Apropo, trăirea aceasta adevărată și constantă nu înseamnă perfectă. Că de multe ori așa se mâim și ne gândim: nu știi tu cum e treaba, ce probleme am eu și în ce situație sunt eu. Ce am învățat trecută? Nici lanțuri, nici critici, nici crize. Nu sunt o problemă pentru Dumnezeu. Dumnezeu le poate folosi pe toate ca să, culmea, să ne putem bucura de El și să vedem bucuria Lui la lucru. Pavel ne sugerează aici un lucru care, de exemplu, dacă uitați în capitolul 3, versetul 20, îl aduce din nou în discuție. Filipeni 3 cu 20. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde îl și așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Pavel ne spune: noi nu suntem de aici. Să știți că nu se referă la faptul că mulți dintre noi nu suntem din București. Noi nu suntem de aici de pământ. Noi suntem cetățenii al cerului. Și dacă suntem cetățenii al cerului, trebuie să ne comportăm ca atare. Acum eu vă întreb, de ce oare nu ne comportăm ca atare? Pentru că e o chestiune de credință. De ținerea credinței, de apărarea credinței. Vedeți, credința încep să o apăr nu atunci când deschide unul gura și mi-o atacă. Credința o apăr cu însăși viața mea, pentru mine însumi și în bătălia pe care o am cu dușmanul. Pentru că acolo unde, spunea Moody, unde nu ne vede nimeni, este caracterul nostru adevărat. Bătălia este 24-24 de ore. O apăr de fiecare dată când spun nu păcatului, mai ales la întuneric. Apăr credința mea în Iisus Hristos, care înseamnă relație și bucurie. O apăr atunci când spun nu minciunii. Când spun nu infidelității și spun eu sunt fidel pentru că m-am căsătorit cu Domnul mai întâi și apoi cu partenerul care l-a dat. O apăr de fiecare dată când nu mă conformez, cum spune Pavel romanilor, chipului veacului acestuia sau stilului lumii. O apăr. Asta, acolo începe adevărata apărarea credinței, a Evangheliei. Pentru că, așa cum spunea cineva, Evanghelia nu este doar pentru început. Crede în Iisus Hristos și sunt mântuit. Nu plecăm niciodată de la Evanghelie, la altceva mai bun. Ne adâncim. Și despre asta este vorba aici. Pavel spune filipenilor: cetățenia noastră este în ceruri, că l-așteptăm pe El. Apropo, pentru Filip, pentru cei din Filip, chestiunea asta cu expresia asta folosită aici, trăiți-vă, purtați-vă, avea un înțeles deosebit. De ce? Vă aduceți aminte că Filipii era considerată o colonie romană. Colonia romană, pe vremea respectivă, nu însemna o colonie ce înțelegem astăzi. Însemna o clasă de elită. Oameni aleși care au venit în acest oraș să-și trăiască bătrânețea. Erau niște oameni care trăiau sub lege romană și deci implicit erau protejați de legea romană. Pentru ei era o onoare. Biserica lui Hristos, știți ce este? Este o colonie a cerului. trăim sub legea cerului, legile cerului, și suntem apărați de cer. Trebuie să ne comportăm ca atare. Deci, trebuie să ne întrebăm, apropo de ce facem cu aceste lucruri. Mă port eu într-un mod vrednic, vedeți cum spune aici, nu mai să vă purtați într-un mod vrednic. Mă port eu într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos? Asta e o întrebare care trebuie să mă pun zilnic, oriunde aș fi. Într-un mod regulat. Pentru că, să știți, felul cum este vorbită Evanghelia astăzi, în lumea noastră, ține și de felul cum eu trăiesc Evanghelia. Adică eu și cu tine, cu fiecare dintre noi, felul cum trăim Evanghelia prin viața noastră, conducem la felul cum vorbesc cu oamenii despre Evanghelie. Nu este singurul lucru care afectează Evanghelia, dar este unul dintre ele. Uitați-vă, deschideți cu mine la Efeseni, înainte de Filipeni, Efeseni, capitolul 4, primele versete. E tot o epistolă scrisă în închisoare, tot aici era Pavel. Versetul 1 spune așadar, eu cel întemnițat pentru Domnul, Efeseni 4, vă îndemn să trăiți într-un mod cum? Vrednic de chemarea pe care v-a făcut-o Dumnezeu. Cum? Cu toată smerenia, adică nu trebuie să fii cel mai tare din parcare. Cu toată blândețea, adică nu dacă dai cu pumnul tare ai respect, cu răbdare, îngăduindu-i unii pe alții în dragoste. Săduiți-vă și păstrați unitatea pe care o dă Duhul prin gătura păcii. Și după Filipeni este Coloseni. Coloseni, capitolul 1, versetul 10. Aceeași idee. Spune, pentru a trăi într-un mod vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în toate, rodind tot felul de fapte bune și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru a trăi într-un mod vrednic de Domnul și să fim plăcuți în toate. Vedeți? Nu contează cât de fain este șeful tău la muncă. Pentru că șeful tău din cer este cel mai fain. Nu contează culoarea ceașafului dimineață. Dacă îmi place sau nu îmi place că m-am trezit la o nouă zi, contează ceea ce Dumnezeu are în plan pentru mine. Pentru că El vrea să trăiesc plăcut Lui. Să merită viața asta. Un lucru trebuie să spunem aici, apropo, e de domeniu practic. Noi nu ne purtăm, apropo, ca cetățenii a cerului, pentru că trebuie să ajungem în cer. Nu, noi deja suntem în cer. Vă aminte, Efeseni, capitolul 2, spune că deja, spune, ne-a înviat în Hristos și ne-a pus să ședem în locurile cerești. În gândirea lui Dumnezeu, deja în cer. Dar nu ne purtăm pentru a ajunge în cer, ci ne purtăm ca niște mântuiți, pentru că numele noastre au fost scrise în cer și nu e o alegere mai bună decât asta, decât să mă port ca cetățenii a cerului. Apropo, cineva scrie următoarele versuri, e următor necunoscut. Spune, tu scrii o evanghelie, un capitol în fiecare zi, prin faptele ce le faci și cuvintele ce le spui. Oamenii citesc ce tu scrii, fie că ești credincios sau adevărat, care este evanghelia ce tu ai creat? Pentru că asta e întrebarea corectă. Cu viețile noastre confirmăm sau construim o evanghelie. Dar ce fel de evanghelie? Dacă ne uităm în Scriptură, evanghelia adevărată spune că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Nu altcineva, nu altceva. A fost îngropat și a venit a treia zi, da? Adevărata evanghelie înseamnă că este singura. Singura veste bună. Alta nu mai este. Altă cale nu mai există. Lumea care trăim nu e de aceeași părere. N-au fost de ajuns că de când e lumea s-au inventat căi. Astăzi, știți care sunt căile, nu? Toate. Oricare. Evanghelia adevărată nu e așa. Evanghelia este vestea bună că păcătoșii sunt mântuiți doar prin credința în Hristos Iisus. Și pentru asta poți ajunge la pușcărie. Am văzut două domnișoare care intră la pușcărie pentru 6 luni și plătesc o amendă de vreo câteva mii de dolari pentru faptul că n-au vrut să facă anumite tipuri de felicitări pentru nuntă. Respectiv pentru căsătorie în același sex. Și pentru asta au fost condamnate. Deci, să încurajeze gluma. Evanghelia adevărată înseamnă să nu adaugi, că dacă adaugi ceva la ea, înseamnă că i-a luat puterea. Apropo, există ceva de adăugat în viața noastră la Evanghelia asta, credința asta să mășească în viața noastră? Noi nu suntem mântuiți prin Iisus Hristos plus ceva, orice altceva, ci Iisus Hristos plus nimic. Apropo de lucrul acesta, cineva a venit la păstorul său și i-a zis, avem niște vecini care cred într-o evanghelie falsă. Nu aveți ceva literatură, frate pastor, ca să le dăm și lor ceva. Pastorul a deschis Biblia la 2 Corinteni capitolul 3 versetul 2, unde scrie: voi înșivă sunteți scrisarea noastră de recomandare. Cornescu spune epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Și apoi pastorul i-a spus: cea mai bună literatură din lume nu poate înlocui viața ta. Fă în așa fel ca vecinii tăi să-L vadă pe Hristos în viața ta, iar lucrul ăsta va conduce cu siguranță la ocazii de a le împărtăși Evanghelia adevărată a lui Hristos. Deci cea mai puternică armă împotriva diavolului care este? Este o viață constantă trăită cu Dumnezeu. Nu perfectă, dar ne ținem cu dinții de Dumnezeu, că nu avem altceva mai bun de făcut. Pentru că, să știți, transparența chiar a dificultăților și a limitărilor noastre, dar care scoate în evidență pe Dumnezeul nostru cel mare, este exact ceea ce au nevoie să oamenii să vadă. De prea multe ori înunță pe Dumnezeu pentru că noi îl desenăm așa frumos, cu ne pricepem, și mai ales la Paști. Biserica care trăiește în adevăr este o biserică care trăiește ceea ce crede. Constanța trăirii creștine, să mai spunem o dată, este primul lucru esențial în bătălia asta, apărarea credinței. Deci când eu mă încăpățânez, dacă vreți așa, mă angajez să nu mă las de Hristos al meu, de ceea ce El este, numai El este pentru mine. Al doilea lucru, în partea a doua, versetului 27, spune: pentru că fie că vin să vă văd, fie că sunt absent, dar aud despre voi, să știu că rămâneți ferm într-un duh, luptând într-un singur gând pentru credința Evangheliei. Aici e vorba despre cooperare, lucrarea în echipă. Luptând într-un singur gând este o expresie, Cornescu spune, cu un suflet, da? Înseamnă a lupta ca o echipă, înseamnă a lupta împreună. Și ăsta este primul lucru pe care orice team building îl face: echipă sau cooperare. Se duce totul pe apa sâmbetei dacă nu știm să cooperăm. Dar aici spune aici Pavel, luptând cu un singur gând. Din nou, contextul bisericii din Filip, dacă citiți în capitolul 4, versetul 2, ni se vorbește despre două femei, Evodia și Sintichia. Se pare că ăștia nu se înțelegeau. Dacă veți citi acolo, veți vedea că femeile ăștia aveau râvnă pentru Evanghelie. Chiar l-au ajutat pe Pavel în spunerea Evangheliei, dar nu se aveau la tipotă una pe alta. Din cauza asta, unii din biserică au început să facă tabere. Eu sunt de partea lui Evodia, că începe cu E. Alții, nu, de partea lui Sintichia, că începe cu S. Nu. Mă rog, vedeți, lucrul ăsta a condus la afectarea lucrării. Să ziceți, niciodată, dar niciodată, dezbinarea nu duce la înaintarea scopului. Orice ai fi, o organizație, dar mare sunt biserică. Apropo de deviza asta, dezbine și cucerește. Cui aparține? Divide et impera. Se pare că aparține lui Filip, tatăl lui Alexandru Macedon, dar eu cred că îi aparține diavolului, că e născut în iad, ideea asta. Divizează, da? Dezbină și cucerește. Și diavolul atât așteaptă. Să găsească ceva, dar nu contează cât. Cât de mare, orice. Numai în inima noastră spunem, eu cu ăsta nu mă înțeleg. Nu-mi place barba lui și asta e. Am zis barbă? Da. Scuze. Vedeți, numai când stăm împreună, diavolul n-are ce căuta între noi. Numai când stăm împreună, diavolul n-are ce căuta între noi. Și așa e și în familie. Noi zicem, da, n-ai zis tu unitate în diversitate? Da, am zis în diversitate, nu în dezbinare. Tot cu dâncepe. Și totuși, în momentul când între noi apar partide, diviziuni, fisuri, nu e decât o chestiune de timp până când suntem învinși. Apropo, cuvântul care folosește cel mai des aici Pavel este în greacă un prefix, sun. Și cuvântul folosit aici este sun al tleo, care înseamnă un singur gând. A lupta împreună, a alerga împreună. De fiecare dată când e folosit acest prefix, este cum avem noi în limba română co, da? Avem cooperare, conlucrător, da? De fiecare dată e vorba despre unitate, e vorba de ceva mai bun, ceva mai eficient. De 16 ori Pavel folosește acest prefix. Cu un singur gând, spune Pavel, vreau să văd luptând pentru apărarea Evangheliei. într-o echipă de basket, unul dintre jucători era supărat. Supărat rău de tot. Și a zis antrenorului: șeful, n-are rost să mai exersăm, n-are rost. Mihai este echipa. El n-are nevoie de niciun dintre noi. Antrenorul știa care era problema și a zis: faptul că Mihai are șanse multe de arunca la coș nu înseamnă că voi ceilalți n-aveți niciun folos. Că să facem o rimă așa. Cineva trebuie să pregătească totul până la pasa de coș. Iar aici este locul unde și tu intervii. Mihai doar finalizează. Dar în momentul când ne pică pe Mihai, și cu fiecare dintre noi avem un Mihai, apropo, pe care ne pică, înseamnă că nu înțelegem despre ce este vorba. Nu vedem imaginea, cooperarea. În lupta asta, în armata aceasta lui Dumnezeu, trebuie să învățăm să cooperăm. Trebuie să învățăm să ne pregătim, să fim constanți în pregătirea noastră și, în doilea rând, să cooperăm. Cuvântul cheie este împreună. Acest mic prefix, sun, întotdeauna cu alții, cu ceilalți, alături, niciodată singur. E trist atunci când în biserică se întâmplă la fel. Știți, orice echipă are un poster, da? Pe care e greu să, decât să pui o grămadă de fețe care nu se văd bine, mai bine pui pe unul, șeful echipei, că ăla care marchează, da? Și ceilalți închid în sac. Dar de ce o facem? E trist când se întâmplă în biserică așa, pentru că în biserică nu trebuie să se întâmple. Totul trebuie să facem împreună. Nu este nicio scuză pentru niciun dintre noi să zicem: eu n-am loc aici, în biserică. De ce? Pentru că suntem o echipă, suntem un trup. Fiecare dintre noi avem o parte importantă. Fără de noi nu se poate. Așa ne-a creat Dumnezeu. Trebuie să facem împreună. Asta înseamnă că fiecare trebuie să fie în locul lui, să știm ce facem, ce sunt. Dacă sunt mână, de ce să port bască? Mai degrabă pot mănușa. Nu? Avem un singur scop, să-L urmăm pe Hristos. Apropo, este ăsta scopul nostru? N-am cum să mă aștept ca Hristos să fie în viața mea, să am siguranța în răspunsul la rugăciune, să am siguranța în victorie, în bătălie, că pot să flexez ceva, dacă eu nu umblu cu Hristos, dacă nu merg la antrenament, constanță, și dacă nu învăț să fiu alături de cei din jurul meu. Stați ochelare, apropo, nu ochelare pe care ne pune diavolul. Ca și aplicație, apropo, care dintre noi vrea să-l ajute pe dușman? E o întrebare mai nasoală așa, dar știți ce? Adevărul e că ori de câte ori alegem greșit, l-ajutăm pe dușman. Ori de câte ori zicem că suntem mai tari, mai deștepți, ne descurcăm singuri, îl ajutăm pe dușman. Ori de câte ori nu vrem să cooperăm, ori de câte ori nu mergem la antrenament. Acele obiceiuri de care Pavel spune Timotei, să nu lași citirea. Da? Spune să nu uiți de ea. Învață, mustră, îndreaptă. Ținte de aceste lucruri. Ori de câte ori facem lucrul ăsta, îl ajutăm pe dușman. Constanță și cooperare. Și mai e un lucru aici, în ultimele versete, e vorba de încredere. Versetul 28 spune: fără să fiți înspăimântați. Cornescu spune să nu vă lăsați înspăimântați. Imaginea în greacă aici a cuvântului este imaginea unui cal care se sperie când dăm bătălie. Vă dați seama că dacă calul nu e pregătit și dacă nu are obloanele trase, a terminat-o. Ai fugit în pădure imediat. Mai exact, el a fugit cu tine și n-ai ce să-i faci. Și spune Pavel aici: fără să fiți înspăimântați sau să vă lăsați înspăimântați. Apropo, niciunul dintre noi nu trebuie să mergem cu ochii legați în bătălie. Calul trebuie. Și nici el legat. Doar înainte. Dar nici nu trebuie să dăm bine cu fugiții. Sunt câteva lucruri importante despre bătălie aici. De ce să avem încredere în mijlocul bătăliei? Pentru că în mod obișnuit și normal, fiecare bătălie este ca una nouă. Nu are cum să nu ne apuce frica, teama într-un fel sau altul. Trebuie să fim sinceri. El v-a dat, spune versetul 29, harul nu doar să credeți în Hristos, ci să suferiți pentru El. Ce spune lucrul ăsta? Bătăliile pe care le purtăm, greutățile, încercările, persecuțiile, oricare ar fi forma bătăliei, dovedesc faptul că suntem mântuiți. Ăsta e primul lucru care trebuie să ne amintim. De-aia spune, vouă nu v-a fost dat harul doar să fiți mântuiți. Cu alte cuvinte, nu vă plătesc degeaba, ar spune un șef. De ce? Trebuie să și munciți. Spune, nu doar sunteți mântuiți, dar să aveți șansa să și suferiți pentru El. De ce? Uitați-vă cum spune Filipeni capitolul 3, tot în Filipeni aici, versetul 10. Pavel numește aici părtășia suferințelor lui. Vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să devin cum? Să devin ca El în moartea Lui și părtășia suferințelor Lui. Vedeți că, hai să ne punem întrebarea. Când suferim, când într-un fel sau altul trebuie să flexăm mușcul, credința noastră, da? Să o apărăm. Ne gândim la faptul că Domnul Iisus este primul care a făcut lucrul ăsta. El a suferit pentru noi și a suferit pentru totul. Ioan 16:33, ce spune Domnul Iisus? În lume veți avea covorul roșu peste tot. O să fie uimiți toți de voi. Și totuși spune, veți avea necazuri, dar îndrăzniți că eu am biruit lumea. Și Pavel îi spunea la Timotei, dacă faci parte din aceia care vor să trăiască cu evlavie în Hristos, ce înseamnă? Veți fi persecutați. Toți care vor să trăiască cu evlavie în Hristos, veți fi persecutați. Apropo, ce îți arată ție? Ce mi-arată mie bătăliile din viață? Când ai probleme, când te zbați, când trebuie să se iei poziție, care este primul gând care îți vine? Pentru că Dumnezeu vrea să spună, se întâmplă lucrul ăsta pentru că este al meu. Și v-am promis, îndrăziți. Veți avea necazul, dar îndrăziți că eu am biruit lumea. În al doilea rând, o să spune partea a doua, versetul 29, spune, vi s-a dat harul să pătimiți pentru El, spune Cornescu, să suferiți pentru El. Bătăliile sunt un privilegiu pentru noi. Vi s-a dat harul. Dar numai că, care dintre noi vede în conflicte, în bătălii, un dar? Ha? În greutăți. Un dar la Dumnezeu. Hristos a suferit mai întâi pentru noi. Ce facem noi atunci când considerăm bătălie din viața noastră? Dumnezeu spune că este un har. Nu le merităm, dar nu le merităm în sensul bun. Pentru că El a suferit pentru noi mai întâi. Suntem asigurați. El e cu noi. Dar este un privilegiu pentru noi. E altă poveste. Este o onoare să poți să fii asemenea lui Hristos. Să poți să renunți, să poți să te coste atunci când rămâi în credință. Pentru că se merită. Și gândiți-vă la cer. În al treilea rând, nu suntem singuri în bătălie. Nu suntem singuri. Satan vrea să credem că suntem singuri. Vai de tine. Tu nu vezi că nu-i pasă nimănui de tine. Când a fost ultima dată când frații tăi s-au mulțumit pentru lucrurile pe care l-ai făcut-o pentru ei? Și așa vine, așa frumos. Este imaginea din Evrei 12. Spune că și păcatul care se nefășoară așa de lesne, așa. Diavolul vrea să ne considerăm singuri în bătălie, dar e o mare minciună. Pavel spune, amintiți-vă de mine că eu trec chiar acum prin aceste lucruri. Să știți că o schimbare geografică nu rezolvă problemele spirituale. Nu există un loc mai bun pe pământul ăsta. Vă spun din experiență. Poți să încerci. Să crezi că există oameni mai buni, comunități mai bune, biserici mai bune, peste tot sunt oameni. Pavel spune, eu știu că voi treceți prin asta, dar și eu trec. Am trecut și trec. Și era o încurajare pentru ei. Și nu în ultimul rând, bătăliile sunt un prilej să creștem în Hristos. Spune aici, întrucât, versetul 30, aveți de dus aceeași luptă pe care am avut-o și eu. Luptă. Cuvântul în greacă este agon sau agonia. De care avem noi agonie. În traducerea nouă, în Luca 22:44, spune că fiind în agonie, Domnul Iisus, Cornescu spune, chin de moarte. El se ruga și cu mai mult al doare, dar sudoarea lui a devenit, spune, în broboane sau picături de sânge care cădeau pe pământ. E foarte interesant că bătălia poate să ajungă așa, o agonie. Dar vedeți că exemplul este exemplul Domnului Iisus, care El a trecut pe acolo. Și din nou ne aducem aminte de cuvintele. În lume veți avea necazuri, e bătălie, dar întâlniți că eu am biruit lumea. Vezi, asta se întâmplă în momentul când mintea noastră este dominată de bucuria lui Dumnezeu. Spuneam noi în părții anterioare, primul capitol, că asta înseamnă să ai o gândire singulară. Un singur țel. Bucuria mea e necondiționată. Ține doar de Dumnezeu, necondiționată nimic pe lumea asta. Asta înseamnă, în mod practic, învățam astăzi cum? Că apăr credința, relația mea cu Hristos. Prin constanță, cooperare și încredere. Adică sunt serios, cum spune Pavel, cu mine însumi, L-am luat pe Hristos. Nu vreau să stau singur, vreau să cooperez. Dar cel mai mult mă încred în acela pentru care luptăm. Asta înseamnă apărarea credinței. Să știți că lucrul acesta, bucuria aceasta, întotdeauna va atrage atenția. Când ești gata să apăr credința, întotdeauna vei face o afirmație care e deloc gratuită. Întotdeauna Dumnezeu va asigura că își va atrage gloria. Întotdeauna Dumnezeu va scoate ceva de acolo. Dacă nu aici vom vedea, cu siguranță vom vedea în cer. Pentru că ce ziceți? Vom fi surprinși oare să vedem în cer oameni pe care nu ne așteptam? Și să fie oare faptul că noi ne-am hotărât ca bucuria noastră să nu fie afectată de ceea ce în mod normal este afectată? Hai să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru îndemnul acestea de a ne bucura în tine și de a ne bucura chiar și atunci când suntem în mijlocul bătăliei, de a ne bucura și de a considera ca un privilegiu că suntem în această, în acest conflict datorită ție. Doamne, te rugăm să deschizi ochii și să vedem în conflicte, în situațiile de luptă, ceea ce tu vezi. Ocazii pentru tine ca să ieși la iveală. Ocazii pentru tine ca să intervii. Deschide-ne ochii să vedem acest lucru și să dai putere să alegem să luăm poziție pentru tine. Doamne, îți mulțumim că ne dai ocazia aceasta. Nu doar să fi crezut în tine, ci să și să putem cu bucurie să suferim pentru tine. În care, în oricare ar fi situațiile, măsura în care vei vrea să facem acest lucru, Doamne. Mulțumim că bătălia este a ta, Doamne. Și tu ești învingător. Ai fost și ești, vei fi întotdeauna învingător, Doamne. Trebuie să rămânem lângă tine, să ne lăsăm conduși de tine, Doamne, pentru a experimenta din nou și din nou victoria aceasta. Să vii să fii tu pentru aceste lucruri. În numele Tău, Iisus, ne rugăm.